Radio 1. Het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd om een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad over de verwoeste Kachovka-dam. Het ministerie spreekt van een Russische terroristische aanval en wil nieuwe internationale sancties tegen het Kremlin. Rusland beschuldigt Oekraïne van de aanval. Jonge asielzoekers moeten vaker les kunnen krijgen van leraren zonder diploma, staat in een wetsvoorstel dat minister Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er staan plannen in om te voorkomen dat kinderen van asielzoekers de komende maanden geen onderwijs krijgen. Er is voor het eerst een Nederlander opgepakt voor dividendfraude. De man van 53 uit Aardenhout zou met opzet onjuist aangifte hebben gedaan van dividendbelasting. En daardoor zou de Belastingdienst 4 miljoen euro zijn misgelopen. De Tweede Kamer debatteert over de conclusies van de enquête naar de gaswinning in Groningen. Groningers roepen de Kamer op om de vernietigende conclusies over het negeren van de belangen van de Groningers over te nemen. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Nu de prijzen van energie door het dak gaan, wordt het steeds interessanter om te kiezen voor een contract waarbij de prijzen meebewegen, oftewel zo'n dynamisch energiecontract. Misschien heeft u er wel eens van gehoord, dat levert op sommige momenten namelijk zelfs geld op. De lampen deden we aan, het koffiezetapparaat stond aan, de oven, tosti-ijzer hadden we daar staan zonder iets erin. Ja. En wat heeft dat opgeleverd? Voor ons 3 euro. Kijk, is toch weer meegenomen. De financiële risico's zijn er ook wel van zulke contracten. En die worden niet goed genoeg uitgelegd, vindt de Vaste Lastenbond. Straks bespreek ik wat die nadelen dan precies zijn. Geld of je leven. Maar we beginnen in Limburg, in Born. Daar wordt het steeds onrustiger na het aangekondigde massa-ontslag bij VDL Netcar. We vechten gewoon voor ons recht, staan ons toe, ze hebben genoeg geld. We zijn geen bedelaars. Wij willen gewoon onze rechten, klaar. Maar dan weet je toch wat speelt. Gewoon mensen naaien en wij zijn niks anders dan slaven voor VDL. Ja, en het zijn niet alleen de Limburgers die in actie komen. Ook vanuit Den Haag komen kritische geluiden. Volgens SP Tweede Kamerlid Bart van Kent moet het kabinet zich namelijk actiever gaan opstellen en is er sprake van nationaal belang. Meneer van Kent wil in debat met premier Rutte om de autofabrikant onder druk te zetten. Met zoveel woorden. Wat is precies dat belang van VDL Netcar? En moet het kabinet zich daar dan wel mee bemoeien? Gaan we vragen aan dat Tweede Kamerlid voor de SP, Bart van Kent, is bij ons. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. En als het goed is, hebben we ook contact met Martijn van Helvert uit Limburg, van het MKB Limburg. Meneer van Helvert, ook fijn dat u er bent. Goedemiddag. En goedemiddag. Ja, meneer van Kent, mag ik bij u beginnen? Ik moest even twee keer lezen. De SP dat een bedrijf wil redden in Nederland. Dat is even nieuw voor mij. Nou, het is een heel groot belang natuurlijk voor de mensen die daar werken. Maar het is ook een heel groot belang voor de regio daar in Limburg. Maar ook een belang voor Nederland, omdat we strategische industrie natuurlijk willen behouden. Ja, en als u dat nationale belang nog eens wat verder uitwerkt? Nou, toen de tijd is die fabriek daar gekomen ter compensatie ook van het verlies van werkgelegenheid door de sluiting van de mijnen. Dus ja. Het heeft ook nog een hele lange historie. Er is ook heel veel gemeenschapsgeld in gaan zitten, zowel vanuit de provincie als vanuit de Rijksoverheid. Het is een belangrijke werkgever voor die regio en het is een ramp voor al die mensen die daar werken en voor de regio als dat daar zou verdwijnen. Dus vinden wij dat Mark Rutte, de premier, daar een rol in moet gaan spelen en desnoods ook samen met de koning op handelsmissie moet om ervoor te zorgen dat die fabriek daar kan blijven draaien en om een autobouwer te vinden die daar verder wil gaan. Ja, mensen die een baan kwijtraken is natuurlijk nooit leuk, dat staat natuurlijk buiten kijf, maar heeft het ook te maken met dat u zegt van luister, er is ook veel gemeenschapsgeld voorheen ingegaan vroeger en het is een soort goedmakertje voor de sluiting van de mijnen. En is dat dan de reden waarom we hem nu moeten redden? Nou ja, dat speelt zeker mee. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in 2012 gezien. Toen werd daar ook gestaakt. Toen dreigde daar ook de werkgelegenheid te verdwijnen. En toen heeft de minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, gezegd van ik ga hiermee aan de slag. Ja. En die is op zoek gegaan naar een autobouwer. En daar is uiteindelijk een autobouwer gevonden. En ik vind dat er nu veel te slap en veel te makkelijk vanuit Den Haag wordt gedacht. De Limburgers aan het lot worden overgelaten. En daarom wil ik een debat met Mark Rutte. Die ga ik straks aanvragen in de Tweede Kamer. En ik hoop op steun van de andere partijen, zodat wij de premier de opdracht kunnen geven om echt actief op zoek te gaan naar een andere autobouwer die in Born aan de slag wil. Oké, meneer Van Helvert, voelt u zich ook gedupeerd daar in Limburg? Nou, weet je, is altijd zo'n groot werkgever als Netcar is natuurlijk fantastisch. Daar ben je blij mee. Trots op heel veel werknemers ook. Ja. En ook een opdrachtgever voor vele MKB'ers. Dus dat is heel fijn dat we de Netcar hebben. Het nadeel van zo'n grote werkgever is als dat spannend is, dan is het ook ineens heel erg spannend. En daarom ben ik ook heel blij dat ook meneer Van Kent zich daar zorgen om maakt. Ja. Wat je wel ziet is dat op dit moment Netcar bezig is met een transitie. Hè. Ze hadden gewoon één grote klant, dat was BMW. En daar maakten ze auto's voor. En nu zijn ze bezig met een transitie. Dat ze in de hele mobiliteit een aantal kleinere klussen gaan doen. Want het nadeel van één grote klant is, als die weggaat, dan is meteen je hele fabriek leeg. Ja. Dus die zitten met een transitie. Dus daar zo, ik denk dat daar, als meneer Van Kent zegt, nou, Den Haag moet zich bemoeien. Ik denk dat het heel goed is om dan even af te stemmen welke hulp hebben ze nodig. Je kunt de koning zeggen, zoek een autofabrikant of zoek een automerk. Wat u mooi vindt, wat in Limburg gemaakt kan worden. Maar ik denk dat we even moeten kijken, waar is Netcar nu mee bezig of hard gewerkt? En welke hulp is nodig? Dat is wel verstandig, denk ik, voordat we daar een debat over gaan voeren. Ja, en u zit daar wat dichter op. U zegt niet bijvoorbeeld van, nou, er moet gewoon een nieuw automerk deze kant op komen. Het kan ook wat anders zijn, begrijp ik dat een beetje uit uw woorden? Ja, ik denk dat daar goed is om. Tenminste, ik heb daar met Netcar contact over. Goed als de politiek dat contact heeft. En ik weet dat er ook al vele politici contact hebben met Netcar. Zij gaan die transitie van één groot automerk. We gaan auto's maken. Nou, we gaan een aantal dingen voor in mobiliteit. Het kunnen auto's zijn, maar ook andere zaken. Gaan wij in die fabriek doen. Ja. Daarnaast heb je het punt, en daar wordt nou voor gestaakt, is dat het voor de werknemers, en daar maakt de heer Van Kent zich ook terecht groot zorgen over, dat daar heel erg vervelend voor is dat in november mensen ontslagen worden. Ja. Dat is niet leuk. Daarnaast is het ook zo dat veel MKB-bedrijven de handen en de hoofden van deze mensen die nu ontslagen gaan worden of in november ontslagen gaan worden bij Netcar heel hard nodig hebben. Dus als de mensen een nieuwe baan willen hebben, dan staan we er echt voor open. MKB Limburg heeft contact gezocht met het UWV. Wij willen een banenmarkt organiseren. En al voor november, als ze willen, ze kunnen echt heel veel mensen een nieuwe baan hebben in Limburg. Ja, want er zijn 1800 tot 1900 banen gaan er verloren. Dat werd dus donderdag bekend. Maar u zegt van, ja, met een kleine moeite hebben die mensen snel weer een nieuwe baan binnen het MKB in Limburg. Er zijn genoeg vacatures. Ja, kleine moeite doet als het allemaal heel simpel is. Dat zou ik ook niet willen zeggen, want je moet natuurlijk de nieuwe werkgevers van MKB, de MKB-ondernemers die deze mensen heel hard nodig hebben en welke zullen iets aan omscholing ook moeten doen en bijscholing. Nou, dat is, maar die wens en die wil is er. Ja. Kijk, ontslagen is verschrikkelijk als het je gebeurt. Ja. Maar als een keer moet gebeuren, is deze tijd misschien nog wel de meest prettige, omdat er een heleboel MKB'ers behoefte hebben aan deze mensen. Ja, en eventjes een ja of een nee. Vindt u Netcar van nationaal belang, net zoals meneer Van Kent, ja of nee? Nou, dan zeg ik ja, als ik een ongenuanceerd antwoord moet nemen. Want ik denk dat de maakindustrie heel belangrijk is, ook in Nederland. Ja. En je ziet dat een heleboel bedrijven maakindustrie zijn. En ook mensen van een baan voorzien. Want als je al die maakindustrie weghaalt, kunnen al die praktisch opgeleide mensen daar geen werk vinden. Nou, en daarom moet je het wel houden. Op dit moment is de arbeidsmarkt zo dat ze ook ergens anders aan de slag kunnen. Maar dat kan ook wel weer een keer verkeren. Ja, en meneer Van Kent, u zegt dus ook van, het is van nationaal belang. U bent niet voor niks de gast in een economieprogramma. Dus dan zeg ik op mijn beurt toch ook eventjes van, ja, dit is ook de markt, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, het is geen staatsbedrijf, het is een vrije markt. Commercieel bedrijf, ja, blijkbaar hebben ze geen nieuw contract weten binnen te slepen voor een nieuwe automerk of wat dan ook. Ja, dan is dit zoals het gaat. Nou ja, ook in het verleden zien we dat de landelijke overheid, maar ook de provincie, zich er actief mee bemoeid heeft. En dat is niet voor niks, omdat het voor die regio ongelooflijk belangrijk is. En ik sprak gisteren, ik was gisteren bij de stakingsbijeenkomst. Ja, maar die mensen kunnen met een beetje moeite weer een nieuwe baan vinden, zegt meneer Van Helvert net. Maar vergist u niet, hè? Het verliezen van je werk is echt een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen. Nee, zonder is. Zei ik net al, staat buiten kijf, ontslagen worden is niet het feest in je leven. En ik keek gisteren deze mensen in de ogen en zei tegen mij, ik wil hier gewoon in deze prachtige fabriek blijven werken. En ik wil niet straks afhankelijk zijn van misschien een bedrijf in Venlo of in de regio Eindhoven, waar je dan lang voor moet reizen, waar je een lager salaris verdient. Nee, we moeten zorgen dat er een toekomst is voor Netcar in Borren. En of dat nou met of zonder VDL is. En of dat nou met een ander automerk of een combinatie van automerken is. Er moet een toekomst komen in Borren voor Netcar. En daar moet VDL voor gaan zorgen. En daar moet, wat ons betreft, ook de landelijke overheid, de premier, op handelsmissie met de koning, om ervoor te zorgen dat daar een autobouwer wordt gevonden die daar een productielijn, die daar de productie gaat opstarten, zodat die fabriek kan blijven bestaan en mensen daar kunnen blijven werken. Ik ben nog verbaasd. De SP pleit nu voor een handelsmissie. Ja, zeker. Kijk, we zien de koning heel de wereld overreizen naar bruiloft te gaan en andere zaken. En volgens mij is het verstandig dat het regeringsvliegtuig wordt gestart voor het doel om ervoor te zorgen dat er een opdrachtgever wordt gevonden die ervoor zorgt dat de fabriek in Born kan blijven draaien. En moeten we daar ook de top van VDL, die tot nu toe ook erg gierig is gebleven. Ja. Ook in die onderhandelingen, het wordt natuurlijk niet voor niks gestaakt, al 7 dagen lang. Ja. Ja. In die onderhandelingen is VDL ook echt niet bereid om over de brug te komen met voldoende financiële middelen. Er zijn ook onderhandelingen afgekapt met autobouwers. Kortom, daar moet echt vanuit de landelijke overheid ingegrepen worden. Ik heb het idee dat meneer Van Helvert iets wil zeggen. Ja, nou, nee, ik vind het wel heel mooi, hè, die koning en allemaal bruiloften. Vanuit ondernemers wil ik wel zeggen dat wij heel blij zijn met al het werk wat de koning doet. Want het is echt een verschil of een koning meegaat op handelsmissie, daar heeft meneer Van Kent gelijk in. Of niet, hè, dat maakt in de wereld heel veel indruk. Wij schelden hier in Nederland heel veel op het koningshuis, maar in het buitenland vinden zeker ondernemers dat prachtig. Dus, en ik kan u verzekeren, meneer Van Kent, de koning gaat echt niet alleen naar bruiloften. Dus hij doet heel goed werk voor ondernemers. En natuurlijk, als dat ook kan bijdragen aan Netka, ben ik daar helemaal voor. En dat vind ik hartstikke fijn. Wat wel zo is dat het goed is om wel dit af te stemmen met Netka op dit moment. Omdat zij in die transitie zitten en keihard bezig zijn. Want ook voor MKB-bedrijven in Limburg is het natuurlijk heel belangrijk dat Netka na die transitie weer goed volop aan de bak kan gaan. Het probleem is, er zit een discontinuïteit, zo noemen we dat netjes. Dus tijdelijk geen werk, zal ik maar even noemen. Ja. Omdat ze het niet halen om voor 1 maart 2024 die transitie af te hebben. En dat was wel de planning. Ja. En daardoor krijg je dat men nu die mensen geen werk kan bieden, helaas. Nou, in de tussentijd is er ander werk. En het echte probleem is natuurlijk dat je met die transitievergoeding zit. En dat maakt het spannend, omdat de werknemers bij Netcar in principe natuurlijk recht hebben op een transitievergoeding. En die krijg je pas als je ontslagen wordt. Dus werknemers gaan nou kijken van, zal ik nou wachten tot ik ontslagen word tot november om de transitievergoeding te krijgen waar ik recht op heb? Of zal ik nu al aan een nieuwe baan beginnen? En daarvan zou ik pleiten als voorzitter van MKB, als je zegt, ik wil nu een baan kiezen die ik leuk vind. Ze zijn er nu in verschillende mate. Sta je dan niet blind op het eenmalige bedrag wat je zou kunnen krijgen, maar kies de baan die je leuk vindt, omdat dat jij als mens, jouw handen en jouw hoofd hebben heel hard nodig in hem. Maar u gaat er nu een beetje vanuit, meneer Van Helvert, dat er sowieso wat terugkomt in dat VDL-netcar. Maar kan het ook nog zo zijn dat het gewoon helemaal niks wordt? Ja goed, ik kan natuurlijk niet in de glazen bol kijken. Dat het niet makkelijk is, ben ik helemaal niet eens. Maar kijk, er wordt wel heel hard gewerkt en het is ook een supergoeie fabriek. En we kennen ook de familie van der Leegte. Dat zijn ook hele sterke ondernemers. Dus in die zin, die ook hard hebben voor werk, zijn hele sterke ondernemers die hard hebben voor werknemers. Dus ik heb daar heel veel vertrouwen in. Maar dat het moeilijk is, ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. En natuurlijk, het stakingsrecht, dat is een recht van werknemers en dat is ook heel goed. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met een aantal MKB-bedrijven, moeten die MKB-bedrijven ook nog eens een beetje opplussen. Want zo heel slecht zijn de sociale arbeidsvoorwaarden bij Netcar niet. Zeg ik maar even, komt voor een deel ook door de ploegendienst, hè, dus de avond, de niet-normale uren. Dus er ligt ook nog een taak bij de MKB-bedrijven. Als werknemers van Netcar komen naar MKB-bedrijven om hen wel te verleiden om daar te komen werken. Nog eventjes tot slot, meneer Van Kent, u zei bij het begin van het gesprek, er is in het verleden gemeenschapsgeld heen gegaan. Mag dat wat u betreft nu weer, om die bedrijf weer draaiende te krijgen, als dat moet? Nou, VDL heeft geld zat. Ik bedoel, er is geld betaald toen in 2012, toen ze de fabriek kochten. Er is winst gemaakt ook op de productie van de minis. Hè. De BMW heeft de fabriek toen gekozen om die minis te produceren. Ja. Dus er is geld zat. Alleen tot nu toe blijft die VDL-top enorm gierig richting die werknemers. En zouden ze veel meer flexibiliteit moeten tonen en inzet moeten hebben om ervoor te zorgen dat samen met de minister en samen met wat ons betreft de premier, ervoor gezorgd wordt dat er een autobouwer wordt gevonden, zodat er een toekomst is voor al die mensen daar en ook een toekomst is voor die regio. Maar niet opnieuw geld heen uit Den Haag. Dat mag niet, wat u betreft. VDL heeft geld genoeg. Oké, duidelijk. Tweede Kamerlid voor de SP, Bart van Kent, dank. Denkt u dat u genoeg steun gaat krijgen überhaupt voor dat debat? daar reken ik op. Want ik hoop dat iedereen ook ziet dat het belang echt heel erg groot is voor de regio en voor Nederland. Ik had geen ander antwoord verwacht. Dank. En ook dank aan Martijn. Ja, ik ga u bedanken, Martijn van Helvert. Ik ga u heel hartelijk bedanken, Martijn van Helvert. Want we willen ook nog over dynamische energiecontracten gaan praten. Dus we hebben nog een hoop te doen in dit half uur. Ik dank u wel, Martijn van Helvert van MKB Limburg. Geld of je leven. Ja, de wasmachine of droger laten draaien op het moment dat de stroom het goedkoopst is, klinkt ideaal nu de prijzen van de energie door het dak gaan. Steeds meer huishoudens kiezen dan ook voor zo'n dynamisch energiecontract, zo heet dat. Alleen wordt er nog te weinig verteld over de financiële risico's van zo'n contract, zegt de Vaste Lastenbond. En die bond wil dat partijen daar voortaan verplicht voor moeten waarschuwen. Nou, het geval wil dat we al die partijen hier aan boord hebben. Dirk-Jan Wolf, het algemeen directeur van de Vaste Lastenbond. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. En ook van harte welkom, zeg ik tegen Gijs Wubbe, oprichter van Next Energy, aanbieder van zo'n dynamisch energiecontract. Ook van harte welkom, goedemiddag. Hartelijk dank. Ja, in het kader van ik heb er zelf ook een. Meneer Wolfert, heeft u een dynamisch energiecontract? Nee, ik heb geen dynamisch energiecontract. U heeft gewoon lekker vastgezet? Ja, voor een jaar. Ja, en Gijs Wubbe, dat hoef ik natuurlijk niet te vragen als je hem ook verkoopt. Ik ben zojuist gratis hier naartoe gereden. Ja, weet het meteen te verkopen. Nou, leg meteen maar even uit hoe dat dan werkt. Nou ja, een dynamisch energiecontract is eigenlijk heel eenvoudig. Het is de prijzen van de elektriciteit die gelden per uur. En de gasprijzen die gelden per dag. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld 2022... dan waren de gemiddelde gasprijzen die waren 40% goedkoper. En de gemiddelde elektriciteitsprijzen die waren 50% goedkoper... dan de variabele energiecontracten. Dus je ziet dat ook als je niks doet, hè, dus als je gewoon normaal gebruik hanteert... dat je doorgaans gewoon een stuk goedkoper uit bent. Ja, en hoe zit het dan met het gratis hier naartoe rijden? Want dat blijft even hangen, hoor. Nou, als je bijvoorbeeld naar de afgelopen 2 weken kijkt... dan is er 3 keer is er een dag geweest waarop een aantal uur de energie zelfs negatief was. Dus als je dan elektriciteit verbruikt, dan krijg je geld toe. Dus ik laat mijn auto alleen maar op die momenten op, natuurlijk. Hoe kan dat eigenlijk? De energieprijs negatief? Dat komt omdat wij steeds meer mensen hebben met zonnepanelen... wat op zich een hartstikke goed gegeven is. Ja. Maar we slaan die... al die zonne-energie, die slaan we nog niet zelf op. Het, in het buitenland zie je dat mensen dan bijvoorbeeld batterijen aanschaffen. En het even tijdelijk opslaan en dan gebruiken, zeg maar, hè, wanneer ze thuiskomen. Maar op dit moment wordt al die energie wordt weer teruggeleverd aan het energienet. Mm-hmm. En dan wordt er gewoon zoveel energie teruggeleverd... dat de prijzen dus zelfs negatief worden. Ja, zo ben je, vraag en aanbod. Weet je, als nu, denk ik, als ik zo naar buiten kijk... denk ik van, nou, de zon schijnt, staat hoog aan de hemel, schijnt als een malle. Dus, relatief goedkoop. Relatief goedkoop. Jammer dat ik hier ben, anders had ik de auto opgeladen. Ja, nou ja, je hebt kwestie van kiezen. Hè. Meneer Wolf, dit klinkt toch hartstikke mooi, maar er zit ergens een addertje. Dat kunt u voor ons tevoorschijn toveren, volgens mij, dat addertje. Nou, het is niet zozeer een addertje. Het is een mooi contract. Het stemt vraag en aanbod beter op elkaar af. Dus het is niet zo dat wij tegen dynamische energiecontracten zijn. We willen alleen ervoor waarschuwen dat mensen goed moeten weten waar ze voor kiezen. Omdat het is dynamisch. Dat betekent dat die prijs heel volatiel is. Die kan per uur wijzigen. Ja. Dus in een hele korte periode kun je tarief heel snel stijgen. En veel mensen die daarvoor kiezen voor zo'n contract, die zijn zich daarvan bewust. Maar er zijn ook veel mensen die zijn zich er niet van bewust. En op het moment dat de prijzen laag zijn of de prijzen dalen, zal niemand erover klagen. Maar op het moment dat die prijzen omhoog schieten, dan zijn er groepen mensen die voor verrassingen komen te staan. En daarom zeggen wij van een waarschuwing voor je zo'n contract afsluit. Weet wat je afsluit voordat je de keuze maakt. Want is er een bepaalde groep waarvan u zegt, meneer Wolven, die kunnen beter een contract vastzetten voor een jaar bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld mensen die wat minder financiële buffers hebben. Ja. Kijk, in de zomer betaal je bij een dynamisch energiecontract minder. Hè? Want ze gaan ervan uit dat je in de zomer minder energie verbruikt. Dus ik noem maar iets, je voorschotbedrag is op dat moment €50. Richting de winter neemt je energieverbruik toe en ook daarvoor de kosten. Dus dan wordt je voorschotbedrag in één keer €250. Ja, dan ben je toch iedereen? De meeste mensen hebben gewoon een gemiddeld voorschotbedrag van het gemiddelde van wat je over een jaar betaalt. Dus dan weet je, €150 betaal ik aan energie elke maand. In januari, in juli en ook in december. Dat is eigenlijk een soort zelfbescherming voor sommige mensen. Ja, voor sommige mensen is dat een soort zelfbescherming, een soort continuïteit, wat heel fijn is, want je weet waar je aan toe bent. En dat is bijvoorbeeld een nadeel van een dynamisch energiecontract. Nou ja, goed, en op het moment dat je nu een contract afsluit, denk je, nou, hè, 50 euro per maand, dat is niet veel. Nee. Je spaart niks en richting de winter moet je in één keer 200 euro ophoesten. Nou ja, voor sommige mensen is dat heel veel geld. Ja, ik snap wat u zegt inderdaad. Ik vroeg me nog wel even af, want eigenlijk bent u stiekem ook een soort bijna concurrenten, mag ik dat zo met zoveel woorden zeggen, meneer Wolvert? Want ik zag op de site van de Vaste Lastenbond dat u ook mensen helpt die een energieaanbieder zoeken voor een jaarcontract. Dan betaal je 49 euro en dan gaat u voor zijn nieuwe aanbieder zoeken. Dus ik dacht, u heeft ook een belang, dacht ik. Nou, niet zozeer. De klant die betaalt ons, die 49 euro, die wordt door de klant betaald. Dus het maakt ons niet uit waar we die klant bij aanmelden, als het maar voor die klant het meest voordelige aanbod is. Kan ook bij een dynamische aanbieder zijn. Dat zou bij een dynamische aanbieder kunnen zijn, maar dat doen wij op dit moment niet. Omdat wij zien dat onze klanten die willen vastigheid. En die bij actiecontracten zit vaak een hele hoge welkomstkorting. Mm-hmm. Als je dat allemaal bij elkaar optelt en de vastigheid en de welkomstkorting, ja, dan kiezen toch op dit moment de meeste mensen nog voor een actiecontract. Ja, oké. Maar dus u zegt, ik ben belangeloos, maar er zit wel een klein belangetje. Mag ik het zo zeggen? Maar wij behandelen, we hebben het belang van onze klant. Dus wij kijken wat onze klant wil. En als al onze klanten zeggen, wij willen een dynamisch energiecontract, dan gaan we dat natuurlijk voor ze regelen. Ja. Meneer Wubbe van Next Energy, die zo'n dynamisch contract aanbiedt. Bent u transparant genoeg naar klanten? Dus het verhaal wat meneer Wolvert net schetst, van hebben mensen wel in de gaten dat ze nu leuk 50 euro aftikken misschien per maand, maar straks 250 euro misschien wel? Ja, nee, we zijn het helemaal met elkaar eens. Hè? Want je hebt dus verschillende type dynamische energiecontracten. En bij Next Energy, daar vinden wij dat echt een stap te ver. Hè, dat je in de zomer een lager voorschottarief betaalt dan in de winter. Dus bij Next Energy betaal je gewoon elke maand hetzelfde tarief. Ja. Dus elke maand een voorschot. En op het einde van het jaar, hè, dus met de jaarafrekening, nou, dan wordt er gekeken wat de daadwerkelijke kosten waren. En dan wordt dat dus verrekend met de voorschotten. Hè, dus in die zin, ja, kunnen we misschien een keer praten om samen te gaan werken. Worden die gewoon deals prima Next Energy toevoegen aan het portfolio. Maar dat is op zich niet het uitgangspunt van dynamische contracten, toch, meneer Wubbe? Want ik begrijp ook dat er allerlei aanbieders zijn die dus per maand variëren in hun voorschotten. Nou, het uitgangspunt van dynamische contracten is dat je betaalt, dat je de marktprijzen betaalt. Ja. Dat is echt het uitgangspunt. En wij vinden dit gewoon een stap te ver. Omdat wij ook zien dat een hoop van onze klanten gewoon inzicht willen weten van hoeveel geef ik in de wintermaanden uit. Juist de dure kerstmaanden bijvoorbeeld. Ja, dan wil je niet dat je in één keer een enorme hoge rekening voor je kiezen krijgt. Dus wij zeggen van, wij kijken gewoon wat zou de kosten over een jaar zijn. Dat delen we door 12. En dat is dan het voorschottarief. Eigenlijk net zoals de traditionele contracten ook werken. Maar dan zit je nog steeds met het feit van, bedoel, gisteren las ik weer dat volgens mij de gasprijzen opeens weer flink omhoog zijn geschoten. Zit je nog steeds met het punt dat mensen aan het eind van het jaar, bedoel, u weet niet wat die prijzen gaan doen. Dus als die prijzen omhoog schieten komend jaar, dan kunnen mensen met een nare afrekening geconfronteerd worden. Traditioneel, hè, dus als je historisch bekijkt, dan is het gewoon echt een stuk goedkoper. Dat zei u net aan het begin, ja, klopt. Dus dan is het een stuk goedkoper. Maar wij proberen hier zo transparant. Hè, dus kijk, transparantie, dat is echt ons credo. Nee, dus dan zeg je, beste dus mensen, je betaalt per dag, maar dan kan het naar beneden en dan kan het omhoog gaan. Maar ja, dus dan laten we ook direct echt zien van, joh, afgelopen dag is een duurdere dag geweest. Dus dat zou je inderdaad uiteindelijk moeten afrekenen. Ja. Maar dan nog zie je dat gemiddeld genomen over een jaar, ja, kijk, uiteindelijk zijn de markt, de termijnprijzen, die zijn echt een afgeleide van de dagprijzen. Dus misschien een beetje technisch, maar er komt erop neer, vaste prijzen zijn echt een afgeleide van dagprijzen. Dus als dagprijzen omhoog gaan, dan zullen alle vaste prijzen die zullen ook omhoog gaan. En bij ons werkt het zo dat wij niet een opzegtermijn hanteren. Ja, want ik zag ook in het stuk in de Telegraaf staan dat er gesuggereerd werd dat je eerst nog een aantal dagen moet wachten. Dat is bij ons absoluut niet zo. Mm. Dus als je bij ons denkt van, joh, dit bevalt toch niet bij Next Energy, dan kan je gewoon direct opstappen en dan kan je direct overgaan naar een vast contract. Maar ik zit nog even met de vraag die meneer Wolvert net beantwoordde, van eigenlijk een groep mensen die niet zoveel financiële buffers heeft, die zouden wel echt vier keer moeten nadenken om hierin te stappen. Bent u dat eens of niet? Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er wel mee eens dat dynamische contracten en vaste contracten alle twee logische alternatieven zijn. He, als je echt voor zekerheid wil kiezen, dan is een vast contract is een logische optie. Maar als je nu naar de huidige marktprijs kijkt, dan betaal je gewoon 30% extra. Ja. Dus, maar goed, je weet dus niet, zoals gezegd, je weet dus niet hoe dat. Ik bedoel, je kan niet vooruitkijken, we hebben geen glazen bol. Dus je weet niet hoe dat vooruit loopt en hoe dat over 6 maanden is. Nee, we kunnen daar wel een inschatting doen, maar we weten dat niet zeker. Ja. Dus als je echt voor 100% zekerheid kiest, dan is een vast contract ook een logische optie. Echter, op dit moment word je beschermd door het energieplafond. Ook als je weinig financiële buffers heeft, zegt u, ben je beter af met zo'n dynamisch contract? Ik zeg dat je op de lange termijn ben je altijd beter uit met een dynamisch energiecontract. Ja, meneer Wolfert, wat moet er nog meer aan transparantie gebeuren wat u betreft, als u dit zo hoort? Of zegt u nou, dikke prima zo? Nee, ik denk dat dat een waarschuwing dat heel belangrijk is. Dat mensen weten waar ze voor kiezen. Het verleden is geen garantie voor de toekomst. We hebben geen glazen bol. Dus wat de afgelopen jaren zo was, dat hoeft in de toekomst niet zo te zijn. Een vast contract, wat meneer ook aangeeft, dat is wat duurder. Maar daar krijg je ook wel weer een stukje zekerheid voor terug. En we hebben vorig jaar gezien dat er hele gekke dingen kunnen gebeuren die een hele grote invloed hebben op die energieprijs. Dus ieder moet natuurlijk zijn keuze maken. En als je de keuze maakt voor een dynamisch energiecontract, is dat helemaal prima. Maar doe dat dan wel bewust. En wat betreft die 14 dagen, ik zeg niet dat je 14 dagen aan je contract vastzit. Alleen als je je aanmeldt bij een nieuwe leverancier, heb je 14 dagen bedenktijd voordat die nieuwe energieleverancier de levering overneemt. Dus je kunt niet per direct weg. Helder. Ik dank u beiden heel hartelijk. Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond en Gijs Wubbe van Next Energy. Dank dat u hier was. Tot zover ook geld of je leven voor vandaag. Wilt u nou een van deze gesprekken terugluisteren of uit eerdere uitzendingen of in andere interessante onderwerpen over economie? Abonneer je dan op onze podcast met de verrassende naam, let op, Geld of Je Leven, te vinden in de bekende podcast-apps zoals bijvoorbeeld bij NPO Radio 1. Hier zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Nog voor de echte nacht begint, ligt achter dat gordijn een kind dat slapen moet. Ik ga in gesprek met een man van de stem die iedereen meteen herkent. Joost Prinsen. Steeds controleert hij of mijn licht het nog wel doet. Hij is acteur, presentator en schrijver. Zijn nieuwe boek, Een bevoorrecht mens, gaat over 100 mannen die hij de afgelopen 20 jaar heeft vervloekt, verguisd, vereerd en verzonnen. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan, in gesprek met Joost Prinsen. Laten we de pennen neerleggen. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO Plus. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u.